כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רבדו אותי בתפוחים, שחורה אני ונבה. כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רבדו אותי בתפוחים, שחורה משמש אני ונבה, נותרת את הקרמים, דודי אשר נפשי אהבה, הוא היפה בעלמים. שחורה אני ונבה, כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רבדו אותי בתפוחים, שחורה אני כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רבדו אותי בתפוחים. ישנה אני וכל דודי, קורא פתחי לי אחותי, כי את ליבי שושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רבדו אותי בתפוחים, שחורה אני. ונבק כשושנה בין החוכים, כי נפשי רפדו אותי בתפוחים. שחורה אני ונבה כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, רפדו אותי בתפוחים. שחורה אני ונבה כשושנה בין החוכים, כי נפשי חולת אהבה, עבדו אותי בתפוחים.